فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan. waa habeenimo xada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 5ta bisha Shawaal sanadka 1442 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah aqoonyahan ku dhaqan Yurub oo maqaal xasaasi ah ka qoray filimkii Al Kataib. qodobada aad sidoo kale maqli doontaan waxaa ka mid ah hay'ad samafal oo madax bannaan oo looga dhawaaqay munaasabad ka dhacday Jubooyinka, wilaayada Islaamiga ee Ba iyo Bakool oo lagu wareejiyey xoolo isugu jira geel iyo ari. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan weli waxaa halkooda ka sii soconaya duqeymaha xooggan ee Yahuuddu ku garaacayaan deegaanada Jiida Gaza ee dhulka Falastiin, iyadoona dhinaca kale muslimiinta iyo kooxaha muqaawamada ay dhigayaan wacdaraadago ku aadan adkaysiga. in ka badan 30 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo lagu dilay dagaal ka dhacay waddanka Yemen. ciidamada Mareykanka oo isaga baxay magaalooyin ka tirsan waddanka Afghanistan, iyo imaarada Islaamiga oo dib ula wareegtay goobahaas. askarta xukuumadda Urdun oo ishortaagay dadka gudbi rabay xuduudda waddankaas uu la leeyahay Falastiin. barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cabdifataax Maxamed Qaasim iyo Haashim Cabdinaasir. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. hay'ad samafal oo madax bannaan ayaa looga dhawaaqay munaasabad ka dhacday Jubooyinka, munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, kana dhacday magaalada Jilib ayaa lagu daafuray hay'ad samafal oo madax bannaan oo la yiraahdo Mu'assasatul Kafaala liRicaayati al-Aytaam. hay'addan ayaa ka howlgali doonta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo qorsheheeda mustaqbalkana uu yahay dalka oo dhan. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale. waxaan idin soo gudbinaynaa waaliga gobolka oo lagu casuumay iyo kelimadiisii. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alzaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh sala allaahu calayhi wacalaa aalihi wa saxbihi waman walah wabacdu. awalan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha munaasabadan lagu furayo mu'assasada Al-Kafaala Ricaayati al-Aytaam. hadday ahaan lahaayeen nuqabada iyo odayaasha nabadoonnada salaadiinta ugaasyada ku dhaqan dhulkan iyo gobolladan Soomaaliya, waxaan kaloo u mahadnaqayaa culimada diinka ka soo qayb galay munaasabadan, dhalinyarada, ganacsatada meel walba iskaga yimid oo run ahaantii juhdi badan soo bixiyey, dhammaan howlwadeennada mu'assasada Al-Kafaala. intaba waan u mahadnaqayaa. jazaakum allahu khayran. ilaahi subxaanahu wa tacaala idinka abaalmariyo dadaalkii aad samayseen. in badan baan aragnaa sharikaad ganacsi, in badan baan aragnaa mu'assasaad tacliimiya, in badan baan aragnaa waxa weeye iskaashatooyin kala duwan oo dhinacyo kala duwan ka shaqeynaya, ganacsi iyo beeraha iyo isbitaalada iyo guryaha iyo waxaas. waxa weeye dadku way isku garabsan jireen waayahan, laakiin cid u istaagta oo run ahaantii agoontan wax u qabanayna dhahda waa markii noogu horreysay. alxamdulillah waan ka aqbalnay. raggan marka walaaladanada oo isxil qaamay, iskuna xil qaamay inay agoonta ay wax u qabtaan, waxa weeye mu'assasaadkaas weliba mu'assasada ugu fiican bay noqon doontaa maadaama ay ka shaqeynayaan agoonta iyo daryeelidooda. marka dhammaanteen aan ka qayb qaadanno in dadkaas ducafada, masaakiinta, agoonta aabahood uu ka dhintay, hooyadood ay dhimatay, ama midkood uu dhintay, in waxa weeyaan aan u samayno daryeel in madaxa loo salaaxo ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ajr badan uu ku sheegay in madaxa kaliya loo salaaxo hatta hadaan waxba u qaban karin madaxa kaliya uu salaaxo agoonka ha madaxa uu salaax niyada u dhis qalbiga uu qabooji waxay walaaladu noo sheegeen khayr allah siiyo inay agoonta ay wax barayaan inay wax way qoodinayaan inay wax dib u dajin u sameeyaan arrinkaasi waa arrin guul ah maanta waxaan isleeyahay guul baa la gaaray ummada muslimka ee Soomaaliyeedna waxa weeyaan majal banana ay waxa weeyaan walaalada awdeen waan idin soo dhaweeyneena insha Allah taala waxaan rajaynayna inaad wax u qabataan ilaahay subhanahu wa taala na idin kugu kaalmayo waxaan buuxiseen makan banana oo ummadu ay fiirineysay qof walba oo isoranaya Allah ilaahay yaa u soo bixi doona idinka maanta u soo baxay idinkaana maanta ay masuuliyadaas qaaday kuwii guta Allah idin ka dhigo wabillahi tawfiq sidoo kale waxa ka hadlay masuulka ugu sareeya hay'adda oo lagu magacaabo Sheikh Hassan Ibrahim Qamis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu horreen waxaan u mahadcelinahay Allah subhanahu wa ta'ala hadaas Allah kadib waxaan u mahadcelinahay martida sharafta iyo qiimaha badan ee maqaam walba ku yimid oo nagala soo qayb galay ka soo qayb galka xafladda lagu dahfuri doona muassasatu al-kafala liraayati al-aytam sidoo kale waxaan u mahadcelinahay maamulka heer gobol iyo heer degmo oo noo ogolaaday inaan ka shaqo bilaawno deegaanada ay maamulaan waxaan kale u mahadcelinaynaa cid waliba oo nagala qayb qaadatay howlgalka muassasada sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dadka muxsiniinta ee kula baxay daryeelka agoonta meel waliba ay joogaan muassasatu al-kafala liraayati al-aytam taariikhda la aasaasay muassasadu waxaa la aasaasay bishii lixaad 2020 oo ku aadan bisha Shawaal 1441 sababta loo yagleelay kadib markaan aragnay colaadaha ragaadiyay ummada Soomaaliyeed markaan aragnay dayaca heesta agoonta muslimiinta ah si guud iyo si gaar ahaaneed agoonta Soomaaliyeed markaan aragnay in la siyaasadeeyay hay'adihii khayriyaadka ahaa ee gacanta ku hayn jiray ilmaha agoonta markaan aragnay darxumada heesata hooyooyinka Soomaaliyeed ee la daala dhacayo korinta iyo tarbiyada caruurta waayay labadoodii waalidnimo kamid ah ayaa waxa isku tagay wax garab iyo dad muxsiniin ah oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan kadibna go'aansaday in ay u istaagaan daryeelka agoonta muddo sanad ahna waxay ku gada jireen diyaarinta muassasada maanta oo loogu dahfuri doono idan kuna sharfay ka soo qaybgalkeeda waxyaabaha noogu xumbaaray in aan mas'uuliyaddaas qaadano waxaa ka mid ah qoolkii Allah ee ahaa wayudcimuuna adcaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman wa asiira innamaa nudcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa'a walaa shukuura cidda ay ku tiirsan tahay muassasadu muassasadani waa muassaso ku tiirsan dadka muxsiniinta ah oo ku nool dalka iyo dibadda waxayna muassasadan qaabilaysaa cid waliba oo ka naxeeso dhibaatada heysata agoonta ku waxyeeloobay dagaalada daba dheeraaday ee dalkeenna ka jiro Soomaaliya waxyaabaha ay qaban doonto muassasadani waxay u istaagi doontaa hadduu Allah awoodda la ogolaado daryeelka agoonta Soomaaliyeed ee ku agoontoobay dagaalada ka jira dalkeenna waxayna qaban doontaa howlahan soo socda quudinta agoonta tarbiyada agoonta iyo waxbarashada iyo caafimaadka agoonta iyo dib u dajin loo sameynayo ilmaha agoonta ee aan haysanin hooy wajiga koowaad qorshaha aan qaban doono insha Allahu wajiga koowaad waa deeq raashin iyo lacag oo aan gaarsiin doono ilaa kun qoys oo ku nool koonfurta Soomaaliya ugu dambeyn waxaan ugu baaqayna ummadda muslimiinta ah guud ahaan in ay ka qayb qaataan hawshan ballaaran ee loogu adeegahay agoonta waana hool wanaagsan oo Allah agtiisa looga helayo ajar fara badan sida ku cad masuusta Rabbi muassasada waxay leedahay meelo lagala soo xariiri karo sida lambarada ka muuqda boorarka iyo websaydyada wabillahi tawfiq sheekh jaamac abdi salaam oo kamid ahaa culimadii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa halkaasii kelimadan ka jeediyay alxamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إخوتي الكرام، حفلة قيمها بدن قد حاضرين تاوكسو غيب قال إله سبحانه وتعالى دم الله فأولي وأجر كذن أكوين أيه وحفلة آدياد أن لقشكين كرن أقيم بدن مستقبل آدياد عجيب أقيم بدن كب شارين إيسه إله سبحانه وتعالى لقيا ومضو دانين أغرى لنقضه ومحام كرا هذا أقولنا حريسته وهي حديث النبي وكيها صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله كريد كتير أيين حريسان يدات فلول كتير وطاك تدرن أن حريست ومعركتي أي بوهريان دات كاس دات كاين كشكين أي تانتا أيضا أنه أخرين من إلهي وحين أمري إن أنه أدك دقنه دم بداف يجنب بلع يحر يلول أولي بل حق بلع أولو دياري يجدك متقين تاه تاتك إلهي كياب أو شريعاتي سدقن قلية أو سيرد وضدي نبي عليه الصلاة والسلام كسع ضئية تساليس إيه أوامر إلهي سبحانه وتعالى وواكو يجدك متقين تاه والذين ينفقون في السراء والضراء تاتك وحلبح وحي إلهي وسيه وحكبحيه أيجوا برواقيسن أيجوا لبيسن وحيسن لابد تشربوا حبيحية تدك أسوادد إلهي وجعليه وددك الأوراني ومتقين الذين ينفقون في السراء والضراء تلمامك لإليهم بالغوس يدري والكادم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آيتك لإلهي وحين إليها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد. وارتضوا إلهي كبغوا واحد حسوس واحد في رسان بري واحد ظهر مرستين حاكاه الرئيس وارمانت واحد ظهر مرسل انت إلهي لقبغوا وفكوا واحد ظهر مرسل هاي حساب تمو واحد آل هاي سيد محاكو ليلة واحد هاي آل هاي سيد مانت واحد كو ليلة وحي آما أدقو ذاتيد ومري حمي غداء تليتيد أما متقانا واحد ظهر مرستيد ودارت آخر آل جيستيد لوالا أمبالي لهاي واحد كلمليد وليس كأنت عليك ذاتك دبرك ورتي إنه يمتقان السيدو يهي أغتان وقد دالان وقصو كيدان وحسابتي سي إلالنتي سي إيو ماركت مالقلنتي سي سيدي تاين أغتان إلهي هاو كالمي ورا مين دهي إلهي هاو كالمي ذاتك لقرب إنفاقه إنه بحيان دبذي داخلنا إلهي باوح بحيه إلهي هدر ينسيار انت مهمة ده مارك أقون كاب لشيء يكن كلواء اسكم ده كلها لو قد دارو بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله. شيخ عبد الإله أي سنة كمدها علمتي لو عسومي مناسبة أي وحو سيجارة كجهد لي تربية عرورتا. بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية المها ومسؤولية مشتركة أو كده حيث لبعض التعليم وحرين بقى مسؤولية داس قوار ما يبلامن تا مسؤولية داس وحي بلامن سا علمي انسان دلن أباها وحالة غربا انتو سن علم بردلن هوايا دان علم حدلن دونتون الكفير صدو ورهاديو مرأة صالحة سوجة صالحة او علمه سأقول نغطو مربية استغانا داعدا إله وكالما يسا واكي أبياشن ملاشا فرديه هو مغنبا waaqi abaha ku dadaala ilmihiisa markuu 7 gaaro inuu salaada faro markuu 10 gaaro inuu ku uleeyo haduu toosi waayo masaajidka uu gacanta u saqafto kaxeeyo ka arinta ku dadaala waaqi weyn ugu yaryahay arinta la rabaana waa taas waxa weeye ilmaha abii iyo hooyadii ay nool yihiin tarbiyada asaasiga waa tarbiyada ruuxiga iyo iimaaniga haduu ku toos weyn ku tarbiyeeyay kitaabka ilaah wax lagu ilmaha lagu tarbiyeeyo waxa ugu khair badan kitaabka ilaah iyo sunnata nabiga كتاب ربه وسنة نبيه والمهل تربية لغن قد سلف قال تربية سيرة النبي تربية وحب بالرئيس أنفعه تربية آخر ديس يأدون كيس ثان جسمانك ووحسك دماري بالرئي ولقى بحن تكدرك ولقى دارفع عنه قد ميرفع عن سيحب على أبون رياضه حيقر رمان بيل في عمبر هيركو سيائي المهي قوان قرواناي وارتام ما هتل الربو ولا ربا تاسنا لكن انت كاوليسنا وتكل بقي انت اكو دافو لبدا خدلي اي وخا لا ربا كيس وابي واي يو تعالى تربيتي سي او انت ابو قبن جرى يا قبنيو قرابتي اولا اووغي اديركي يا وخي لما ولالشه وينا قرابتي بوي هدي قولداس اي كسو غودرتو way u qumi waayaan wax xilkiisa raa muslimiinti kale ayu xilku ku wareega ilmahaas marna inuu dayacmo oo shaydaan uu la tago lama rabo muslimiintuna mathalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad alwahid idha ishtaka minhu udwun tadaa'a lahu sa'irul jasad bisahr wal umma innaga way dadka laga rabo agoonka inannu tarbiyeeyno marku aabihi waayo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ina waafajiyo inannu masaakiinteena gacan qabanno oo aynu ilaahay kaga raadsano raalashka kaga raadsano waxaan u qabanayno maadiyan iyo macnaweyn ka saahate tarbiyada ruuxiga naga leena ka raba haduu aabalaya tarbiyada maadiyan naga leena ka raba waxaad ogtiin hooyooyinku marku ilmuhu intuu yar yahay gacanta way ku hayn karaan waliba wiil 7 maalmo intuu gaaro ama 8 ama sinil muraahaqo galo hooyo ilmu ku tarbiyeeyay hooyo ilmu gacanteeda uu ka baxay ninka raga tunku taagaya shalay maanta la uleen jiray maaha nimbu isu qabaya وما هذا وحل الماء مران مرحله المراهقه سن المراهقه هو تربيته اسكو شيغا waxay leeyeen kooy toob ay ka bilaabantaa ilaa labaatan ku gagelay ee sanadka sabax ka bilaabantee ilmaha waxa jira marxalad oo diyaarantii ka tagay gacanta lagu heelo uleeyay usha ka baqay aqligu sanu ku filayn inta badan dadku waqtigaasay bayraan oo leexdan oo ki balwad baranaya iyo ki leexanaya ki sigaar cabaya ki qaad cunaya ki wax daran ku dhacaya u fiirsada intaas inta badan halaaban marka ilmaheena aan gacan qabanno agoonteena aan gacan qabanno kuweena aanu tarbiyeysano oo sidii Ilaahay nooga talagalay aanu tarbiyeysano mas'uuliyadii Ilaahayna saarin aan gudano hada wajazakumullah nabadan abdi shiilo oo munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyay muassasatul kafala liraayati laytam ee muassasada kafalatul laytam abdan umar dhinay Ilaahayna habarakay aan leenahay wa mahadsantihiin waraydiin tuceynayna waxa weeye wax khayr badan oo weyn oo asal aanay baad qabateen waxa ka sheekeeyay ay taanta ee dadka masaakiinta ee waxyaalaha khayrka ama culimadu ma ka sheekeysay ilaahay ha barakeeyo baa aad u faahfaahiyay oo dhan way bakay istaagay marka waxaas aad qabateen oo khayrka badan waa in kugu mahadcelinayna waa soo ducaynayna arintaas waan ku faraxnay insha allah ilaahay ay kugu garab galo waana in kugu soo ducaynayna waana in kala qayb qaadanayna biidnillaahi kariim wa billaahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gudoomiyaha ganacsatada ayaa isna sheegay inay garab istaagi doonaan hay'adan cusub waxaan u ballan qaadayna insha allah biidnillaahi kariim heer iyo hoob waxaan dadi karno inaan ku taageerno ku garab istaagno intaanan لأن النبي محمد إنه جلال الرفيق قلنا نقول إن ندعم من وجله وقالنا إن النبي محمد جلال الرفيق قلنا نقول رأيان جعلها سيسيان الجيلي نكي يعوان أكار مايو جلال الرفيق ما حكوي درجات تكوي المدى واتي عن ديالة وحن قضاء إن شاء الله بإذن الله الكريم قلوا مدى ما هذا الكنوش يكتي وحوى البوان اللي يوح الموت من مالك Sheikh Umar Hayakallah oo kamid ahaa culimadii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa u mahadceliyay dadkii soo agaasimay mashruucan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa culimada diinka iyo nuqabada Soomaaliyeed iyo ganacsatada arintan u istaagay guubaabinteed iyo dhiirigelinteeda dadkii fikradda abaabulay وقال عصدتها يكمل التهي وحالينا جزاكم الله خير ولماذا نجيه قرينا يسيجي النقوات عيب الأريتها نجيه قرينا يكسوا قيمتها لحفلة دلنا أيقنا وحالينا جزاكم الله خير إخواني إلهي هي نقدق سبحانه وتعالى ددك الباب ذا خير كفرة الباب ذا شرك نحرة وحاوي أمضها وحا الله قلنا حريصتها تانا كمدة سمفلك النوعان وكراء لدلين تيسك قيب قلك يسأل يأدبان غفر أحسنناهي waxaan leenahay reetorkayo dadka meesha fadhiyo waxaatiin dadku quraanka inta badan ku halqabsado dadka haday umada u hagaagaan umaduhu ay hagaagaan baatihiin dadka haday qalloocsamaan umamka ilaahay uu ku halaaga waa idinka dadka quraanka uu malaa ku magacaabo waa maal qabeenada waa culimada diinka iyo salaadiinta iyaguna masuuliyadkii haysta dadka noocaas ah haday dhinaca khayrka isu kaashadaan oo wanaaga u dhaqaaqaan oo ibina u istaagaan oo tacmiir u istaagaan oo inqaadin iyo wax badbaadin u istaagaan ummadu shaki waxaan ku jirinay badbaadiiso khayrna uu ka muuqan doono ajyaal quruux badan oo hadii aad imataan berita ilaahay idiin soo barida oo idhaahda adeeradanadiina badbaadiye ilaah u naxariisa ayaad u birmanaysaan weel weyn baa ilaahay loo horsaday weel weyn ilaahay u horsada agoonta aad kafaalo qaadaysaanad leedihiin ilaahay dartii baanu agoonu kafaalo qaadaynaa abaalmarinteeduna waa taboorka ku taalla nabigu leeyay sallallahu calayhi wasallam ana wakaafu lyatiimi fi ljannati kahaatayn aniga agoonka ninka kafaalo qaaday tanoo kalaan iskuna labadan oo kaleeto nabigu sallallahu calayhi wasallam wa ashaara biusbicayhi labadiisa farood buu ku tilmaamay sida labada farood asbaabata walwusta labadaasoo kale ayaan isku nabi nabigu calayhi salaam marka sharafna taasaa kuugu filan adigoo aqsa dunyaa jooga ilmo yaroo soomaali inaad biilkiisa soo dirto oo tiraahdaanu ilmaha waxbarashadiisaanaa la baxay noloshiisaanaa la baxay arabixiisaanaa la baxay caafimaadkiisaanaa la baxay waa darajo qaaliya kuwii ka qayb gala allah inaga dhigo ciddii arrintaa guubaabisana ilaahay abaalkeeda ha siiyo waxa weeye ummadda soomaaliyeed aad bay u khayr jecesha albaabka noocan oo kala beerta noocan oo kala suuqa noocan oo kala marka loogu gacan haadiyo way ku soo daadan doonaan waxaan rajaynaynaa in insha allah amwaashaas dadka muslimiinta ee dal iyo dibadba isxilqaami doona ay soo diri doonaan inay gacan aamina ku dhacdo insha allahu tacaala agoontana cid kasta oo ilmo agoonana gacan furan loo gacan daxariiseed loo furiyo loo fidiyo ayaan rajaynaynaa وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إنجينير أووي أيا دردارنا مهمة أسو جيدي يددك قادي مسؤولية دان علوس أووي يا وحان نقوى لليا مسؤولية دا سحد عين لغاني أو أغانتو وحيا رما وحان أغانتو لغربا ما انتك لي إني نسينا لغربا وحان لغربا أغان بني أهان كدسا أغان روح أهان كدسا أغان عقيدة أهان لا إله إلا الله أي منهج الحياة أي كمتاب وعلى الربا أغان أمدا من إياه بهيتو وين قبل الريان بين الله ما كروح عن ليلة مسؤولية سوى مسؤولية وين كمرد حيث رغف كنية كل دين إلى الريان بات أغان ماذا تكتب دقائق كتب نبت لي ذا كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي وهجاج برنامج كدو حواري سيادة اياد ولي دقي سنيسان اقوينيهان كدقن يوروب ايا مقال حساسي اهك قري فيلم كالكا تايب اقوينيهان كانو لغو مقعاب الدكتور كيس ابراهيم قاليب كنانو لدلك بلجيم كا ايا وحاو مقال كيس عوانو قدقي فيلم كالكا تايب عيدة او بنان كسو دقي اني كوحدة الشباب كقدوب تيهير دقال لغو مقونين كارو هدبا مقال كان ايا وحاسيدي سينوغو اخرين ايا عبد الفتاح محمد قاسم aqooyahan kan oo lagu magacaabo Dr. Kaysa Ibrahim Qalib oo kuna dhaqan magaalada Brussels ee waddanka Belgium ayaa waxa uu maqaalkiisa ku bilaabay sida tan 6 bishii January ee sanadkii 2020kii Andrew Franklin oo ah khabiir ka faallooda arrimaha amniga ayaa waxa uu sheegay inaysan dawladda Mareykanka qorshe cad u hayn la dagaalanka Al-Shabaab hadafkeedana uu ku soo koobmay oo kaliya inay leedahay waxaan joognaa gobolka waxaana tababaro iyo caawimaad u fidinaa ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM sidoo kale October 23kii 2017kii madaxweynaha xilku ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gole uu ka hadlayay ka yiri AMISOM sanad walba billions dollars ayay beesha caalamku ku taageertaa xaqiiqda ayaa ah siima wadi karaan taageerada ay nagu siiyaan la dagaalanka Shabaab oo hadda ayay qaati ka taagan yihiin qarashka ay bixiyaan waxaana dhici doonta in AMISOM ay naga baxdo oo Al-Shabaab iyo annaga aan isku soo hari doono ee maxaa noo tala ah wargeyska Foreign Policy oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa isna waxa uu qoray warbixin uu ku muujinayo in AMISOM aysan la sii dagaalami karin jihaadiyiinta go'aanka adag ee Al-Shabaab isaga oo waliba oo wargeyska ee soo xiganaya afayeenkii hore ee wasaaradda amniga Cabdiaxiis Xildibaan oo heysta dhalashada dalka Ingiriiska. Sannadihii ugu dambeeyay waxa warbaahinada caalamka ka baxay hadallo badan oo ay beesha caalamku ku muujisay jab weyn oo ay ka qabto dagaalada kooxda, taasoo aan aad ula yaabay mararka qaarna igu ahayd wax aan malaysan waayay oo ka badbaadin ah. Laakiin dhab ahaantii waxaan u garaabay kolkii aan laba goor daawaday filimkii ay maalintii labaad ee ciidda soo saartay hay'adda Al-Kataa'ib. Inkastoo aanan ka mid ahayn qurba joogta aadka ula dhacsan jihaadiyiinta, haddana ima seegaan muuqaalada ay soo saaraan, gaar ahaan kuwooda ka jira Soomaaliya, maxaa yeelay waxaan ahay siyaasi u baahan xog iyo inuu aragti dhab ah ka helo waxa ka jira dalkiisa. Mar waxaan daawaday filimka oo carabi ah, marna isaga oo Soomaali ah. Ugu horreyn, Al-Shabaab waxay haystaan fursad dahabi ah. Marka si guud ahaaneed loo qiimeeyo fariimaha uu xambaarsan yahay filimka, waxaa ku soo baxaya in Islaamiyiintu ay haystaan fursado badan oo tan ugu horreysahi ay tahay inay shacabka ku qancin karaan una sheegi karaan wax aysan u sheegi karin dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo ah caqiido iyo afkaar xujooyinkeeda wadata. Marka qofka Soomaaliga ah looga xog warramo diinta Muslimka oo ah tan uu aaminsan yahay, dadka dunida jooga hina loo tuso laba koox oo kala ah Islaam iyo Gaal, gabootfallada Mareykanka iyo Yahuuddana looga dhigo cadaawad diineed, waxaa qasab noqonaysa in dadku raacaan Shabaabka, maadaama ay iyagu yihiin kuwa keliya ee mowqifkaasi istaagi karaya. Muuqaalku wuxuu xoogga saaray in dadka Muslimiinta ahi u soo haajiraan gobollada ay Islaamiyiintu maamulaan ee loo yaqaan Wilaayaadka Islaamiga ah, iyada oo hogaamiye Abu Cubeyda uu xabadka u garaacay inay soo dhoweynayaan qof kasta oo ka taga waddamada aan Muslimka ahayn, waana tan keentay inay u yimaadaan dhalinyaro badan oo isaga kala yimid waddamada caalamka oo dhan. Arrinta muhiimka u ah dulucda maqaalkayga waxay tahay filimku wuxuu dibadda soo dhigay in dagaalka mintidiintu uu u gudbay heer qaaradeed, maadaama la soo bandhigay ciidankooda oo ka howlgalaya ilaa hawdka waddanka Kenya, kana muuqato hufnaan iyo daacadnimo. Sidaa darteed, waa ciidan aysan u babacdhigi karin askarta AMISOM oo iyagu calooshood u shaqaystayaal ah iyo kuwa dowladda oo ka sii liita. Xaqiiqdiina waa nasiib darro dhabarjab ku ah dadaalladii iyo dhaqaalihii faraha badnaa ee ay ku bixisay beesha caalamka. Qorayaasha ka faallooda la dagaalanka argagixisada waxay qabaan dhammaantood inaan dagaal lagu maqoonin karin koox jihaadi ah mar haddii ay noqoto gaashaanbuur ka kooban jinsiyado kala duwan, balse uu kulmiyey mabda'a Al-Shabaabna waa kuwan sidaasi isugu dhex milmay. Arrinta qatarta ah ayaa waxay tahay inay ku soo biirayaan dhalinyaro u badan kuwa ku hadla luqadda Sawaaxiliga, maxaa yeelay waxay sababi karaysaa in ugu dambeyntii dalal uu ka mid yahay Kenya uu ka qarxo dagaal diinta ku salaysan oo shacabka dalkaas ee aan jaarka nahay ay ku kala baxaan Muslimiin iyo Gaalo. Al-Shabaab waxaa hogaamiya rag mayal adag oo meelo fogfog ka shaxaya una fakaraya sidii saxaabadii oo kale. Tanina waa caqabad kale oo keenaysa inaan laga adkaan, sababtoo ah dagaalamayaasha Islaamiyiinta ah waxaa lagu maqoonayaa military ahaan ama jileec dhanka hoggaanka ah ayaa lagu simbiririxiyaa. Xaqiiqdiina intaas oo dhan hadda iima muuqdaan. Wadaadka Mahad Warsame oo filimka ka soo muuqday iyo rag kale oo yaraantaydii iigu dambeysay ayaan aqoon u leeyahay kuwaasoo fikirkan shareeca isku xukunka ah qabay xilligii dowladdii kacaanka, waxayna daraasaadka caalamiga ahi kuu sheegayaan inay halis yihiin dadka noocaas ah ayna adag tahay inay tanazulaan. Afar maalmood kadib markii aan ka qayb galay shir lagu casuumay 40 aqoonyahan oo ka dhacay xarada xalane ee magaalada Muqdisho, loogana doodayay sida lagula hadli karayo Al-Shabaab, ayaa waxaan kulanay sarkaal ka tirsan safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Waxaan u sheegay in Al-Shabaab aan nabad laga helayn ilaa laga ogolaado qodobada qaar ee ay ku doodayaan sida inay u madax bannaanadaan isku xukunka diinta. ninkaas oo aan jeclayn inaan magaciisa xigto ayaa waxa uu ii sheegay inay arrintaasi mustaxiil tahay anna waxaan si cad ugu sheegay inay sii xoogaysan doonaan waayo waxay isku arkayaan dad la dulmiyey oo xuquuqdooda laga hortaagan yahay Si kastaba ha ahaatee, filimka sababta u noqday inaan maqaalkan qoro ayaa waxa uu ku soo aaday iyada oo dowladda Soomaaliya ee ay beesha caalamku ku hantida beeshay ay Muqdisho isku haysato. Madaxdii saaxiibada ahaana ay saaraamayaan si waliba cadaawad ay ku dheehan tahay. Ugu dambayntii sida aan muuqaalka ku arkay waxaa cad in ciidanka shabaabku tabar ahaan aad u horeeyaan dhaqaale ahaanna ay kooxdu sii kobcayso kalsoonida ay bulshada ku qabtaan sii weynaanayso sida darteed waxaan soo jeedinayaa in shabaabka loo aqoonsado kayaan jira haddii kale waxaa dhici doonta in maalin maalmaha ka mid ah loo tanaasulo sida daaliban oo kale Haddaba dhigaystayaal, waxaa maqaalkan qoray Dr. Kaysi Ibrahim Qaalib oo ku dhaqan magaalada Brussels ee dalka Belgium. Wa hagaag, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ugu horeeyso xaaladda ka taagan Falastiin, waxaana soo jeedinaya Hashim Cabdi Nasir. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان كسر دوادا وركي ودن بي عالمك ولي وحا هل كيدي كسي سعد الدقيمة حوغن يهود كقرا عيان ديغان نجي دغس ايرول كفلسطين ayadoona dhinaca kale muslimiinta iyo kooxaha muqaawimada ay dhigayaan wacdaro adag oo ku aadan dhanka dagaalka saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha maamulka yahuuda waxay duqeymo xoogan ku garaaceen deegaano kala duwan oo ka tirsan qasa halkaas oo ay waxyeelo kala duwan ka soo gaartay dadka shacabka ah ee muslimiinta ah mid ka mid ah duqeymaha wuxuu shinimada ah waxay ciidamada yahuudu ku garaaceen kaamka ashaadi oo ku yaala magaalada qasa waxaana halkaa ku dhintay ugu yaraan 10 ruux guri ku yaalay kaamka ayay diyaaraduhu ku dhufteen gantaal halkaasna waxaa ku shahiiday ugu yaraan 10 ruux kuwaas oo 8 ka mid ah ay caruur ahaayeen halka labada kalena ay dumar ahaayeen waxaana duqeynta gurigaas lagu dhuftey ka badbaaday oo kaliya cunug yar oo dhalan muddo 2 bilood ah ehelada dadka halkaas ku shahiiday oo la hadlay warbaahinta waxay tilmaameen in ay waxa ka dhacay kaamka shaadi ay ahaayeen wax aan la cabiri karin isla markaana gumaad u xoshnimo ah loo geystay dad muslimiin ah Diyaaradaha Yuhuuda waxay sidoo kale duqayeen dhisme ballaaran oo lagu magacaabo Al-Jalaa, kaas oo ku yaalay magaalada Gaza, waxaana dhismayaashaas deganaa warbaahin, shirkado iyo dhaqaatiir. Warbaahinta deganeedna waxaa ka mid ah telefishinka Al-Jazeera. Muuqaalo la baahiyay ayaa lagu arkayaa dhismaha oo ahaa mid dheer, isla markaana sii hoobanaya ilaa uu dhulka ku dhaco, kadib markii ay dhowr gantaal ku dhufteen diyaaradaha maamulka Yuhuuda. يعني ربما التكتيك الهندسي إن صح التعبير الذي تتبعه الطائرات الحربية الإسرائيلية أو سلاح الهندسة في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أنها تكثف عمليات القصف من الناحية الشرق والشرقية الآن من جديد انهار البرج انهار البرج كما توقعنا ليلى هو يعني تكتيك هندسي لجأت إلى تكثيف الصواريخ من الناحية الشرقية والشرقية الشمالية حتى يسقط الدمار وحطام هذه البناية saraakiil u hadlay ciidamada xukuumadda yahuuda waxay ku doodeen in dhismaha ay ku dhumaaleysanayeen xubno ka tirsan garabka military ee Cisuddin Al-Qassam oo ka mid ah muqaawimada ka soo horjeeda yahuuda dhinaca kale kooxaha muqaawimada waxay gantaal ku garaaceen deegaanada ay xoog ku haystaan yahuuda waxaana ka mid ah meelaha ay sida baan u duqeyeen magaalada Talaabib ee caasimadda maamulka yahuuda gantaalada ay rideen muqaawimada waxay qaar kood ku dhaceen garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion kaasoo hadda xiran isla markaana aanay ka socon wax hawl ah sidoo kale magaalooyinka ay duqeyeen muqaawimada waxaa ka mid ah Asqalaan, Bi'r Sabac iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dhulka Falastiin balse ay xoog ku haystaan Yuhuuda ayaa ka mid ah goobaha ay gaareen gantaalada muqaawimada waxaana dadka muslimiinta ah ee dhulkooda xoog lagu heesto ay dhigeen dabaaldegyo farxadeed oo ay ku muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin in gantaalada muqaawamadu ay gaaraan magaalooyinkaas. Afhayeen u hadlay garabka militari ee Cisuddin Al-Qassam wuxuu shaaca ka qaaday inay isku diyaariyeen in muddo lix bilood ah oo xiriira ay duqeynayaan magaalada Tel Abiib ee caasimadda maamulka Yuhuudda, diyaarna ay u yihiin ixtimaal waliba. In ka badan 30 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa lagu dilay waddanka Yemen. Ila waraadiyo ku sugan waddanka Yemen ayaa xaqiijinaya in 37 ka mid ah xuutiyiinta lagu dilay dagaallo xoogan oo ka dhacay waqooyi galbeed ee magaalada Ticis ee waddanka Yemen. Wakaaladda wararka ee Saba oo ku hadasha afka ciidamada xukuumadda Yemen ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay ka hortageen weerar ay xuutiyiintu ku soo qaadeen waqooyiga magaalada Ticis, halkaas oo ay wakaaladdu sheegtay in lagu dilay 12 ka mid ah xuutiyiinta. Waxay intaa ku dartay in weerar kale oo ka dhacay galbeedka magaalada Ticis asna lagu dilay 25 ka tirsan xuutiyiinta, halka lagu dhaawacay tiro intaa ka badan. Marsiyo horreysay ayay ahayd iyagoo bayaan ay soo saareen ciidamada xukuumadda Yemen ku sheegeen in dagaalada halkaa ka dhacay oo ahaa kuwo xoogan uu khasaare ka soo gaaray labada dhinac. Bayaankaas ayaa lagu sheegay in ciidamada xukuumadda Yemen ay ka hortageen weeraro xoogan oo ay ciidamada xuutiyiintu ku soo qaadeen magaalada. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Yemen ayaa xaqiijiyay in 4 ka tirsan ciidamadooda lagu dilay dagaalada ka dhacay galbeedka magaalada Ticis ee gudaha waddankaas. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay kooxda xuutiyiinta, kaas oo ku aadan khasaaraha ay ciidamada xukuumadda Yemen sheegeen in ay xuutiyiinta gaarsiiyeen. Waddanka Yemen waxaa weli ka soconaya dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda Yemen oo taageero ka helaysa isbahaysiga carbaad iyo xuutiyiinta oo iyaguna dhankooda taageero ka helaya xukuumadda shiicada ah ee Iran. Ciidamada Maraykanka oo isaga baxaya magaalooyin ka tirsan waddanka Afghanistan iyo Imaaradda Islaamiga ah oo dib ula wareegtay goobahaas. Maraykanka ayaa weli wada dadaalada uga baxaya waddanka Afghanistan asagoona maalinba maalinta ka dambeysa faaruujinaya magaalooyin iyo xarumo hor leh. Ciidamada Maraykanka ee duulaanka ku jooga waddanka Afghanistan ayaa si buuxda kaga cararay gobolka Qandahar ee dhaca koonfurta waddanka Afghanistan. Sawirro laga soo qaaday ciidamada Maraykanka ayaa muujinaya iyagoo ka guuraya guud ahaan gobolka, iyagoona baneeyay dhammaan xarumihii militari ay kaga sugnaayeen gobolka. Sidoo kale ciidamada Maraykanka ayaa isaga baxay saldhigga militari ee Moorhaad, kaas oo ay ku lahaayeen magaalada Kaabul ee caasimadda waddanka Afghanistan. Dhinaca kale, ciidamada mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Naraq oo ka tirsan gobolka Meydaan Wardak. Mujaahidiinta ayaa si dhammaystiran ula wareegay xarunta magaalada, saldhigga ciidamada sirdoonka, xarunta saraakiisha booliiska iyo fariisimo militari oo ay lahaayeen ciidamada xukuumadda Kaabul. Sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah gacanta ku dhigeen gaadiid gaashaaman oo yeelay xarumaha militari, iyagoona nolosha ku qabtay 10 ka mid ah ciidamada xukuumadda Kaabul. Imaaradda Islaamiga ah ee Taliban ayaa ku sii lugu fidsanaysa dhammaan waddanka Afghanistan, iyadoona shisheeyihii waddankaas ku duulay uu gadaal u sii siqayo. Ciidamada xukuumadda Urdun ayaa ishortaagay dad doonayay inay ka gudbaan xuduudda waddankaas oo la leeyahay Falastiin. Boqolaal ka mid ah dhallinyarada ku nool waddanka Urdun oo u badan kuwa Falastiiniyiin ah ayaa ku guuleystay inay gaaraan xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka Urdun iyo Falastiin. Arrintan ayaa timid kadib bannaanbaxyo xoogan oo ka dhacay gudaha waddanka Urdun, kuwaas oo taageero loogu muujinayo dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin. Inkastoo ay yaallaan xeendaabyo fara badan oo ciidamada Yuhuuddu ay dhigeen nawaaxiga xuduudda, haddana dhallinyaradaas waxaa u suuro gashay inay gudaha u galaan deegaanada xuduudda. Boqolaal dhallinyaro ah ayaa waxay dibadbaxyo xoogan ka dhigeen xuduudda Urdun ay la wadaagto Falastiin, iyadoona ciidamada xukuumadda Urdun ay dileen hal ruux oo Falastiini ah. Sidoo kale 10 ka mid ah dadkii bannaanbaxa dhigayay ayaa waxaa xirxiray ciidamada xukuumadda Urdun, waxaana muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka lagu arkayaa dhallinyaro fara badan oo soo buux dhaafiyay xuduudda, kuwaas oo doonaya inay u tallaabaan dhanka Falastiin. Ciidamada xukuumadda Lubnaan iyo ururka Xisbulaata ee ku sugan Lubnaan oo xuduudna leh Falastiin ayaa iyaguna ishortaagay dad dibadbaxyo ka dhigi rabay xuduudda, waxayna inkastoo ay sheegtaan inuu dagaal kala dhexeeyo Yuhuudda, haddana ururkan shaacada ah oo hadda ka mid yahay dadka ilaalinaya jiritaanka Yuhuudda, xukaamta carbeed ayaanan ilaa iyo hadda ka hadal xaaladda ka taagan waddanka Falastiin. iyagoona hadda ka cabsi qaba in dadka ku hoos nool xukuumtaas ay dhigaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo muslimiinta Falastiin. Dowladda Imaaraadka oo iska leexinaysa indhaha dadka ayaa sheegtay inay joojisay duulimaadyadii ka bixi jiray Abu Dubai, isla markaana aadi jiray magaalada caasimadda ah ee Tel Aviv, maadaama la ogyahay xiriirka ka dhexeeya Yuhuudda iyo xukuumadda Imaaraadka. مركان نحن دي من كوغو علي محمد علي إيو قيباها كالا إيه برنامجك حياة توجو وهقاق قيباها دن بي برنامج كدو حواري سيادة يعني سلسو قارني ولاية دي إسلامي جي باي يباكولا يا لغو ريجي حولي سوغو جرقيل يا أري قبائل دو كردقن باي يباكولا يا صدن يا صدح نيفو جيلا يا صدن يا صدح نيفو أري أكو ريجي ولاية دا باي يباكول حولها يا لغو ترقلي عيدة مدى مجاهدين تاي صفكو هريكوسوغن آدن ديرو حسن أفيينك وضياشا كردقن كشريعة دا إسلام كي باي يباكول أي إذا عد إسلامي جي الفرقان كغور بحيي حولها أي بحيين قبائل دا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو آدم دار وحسن أخيانك وقالها أنه قبضة قدرة بشراء الإسلام كي باجي بكل وفي عام حالك ودقية هاي وحق يقوم قالها إنها تحولت بحسين وولاية تكوري جسين مجاهدين تنا لو قلتها لقلي لو فاهي بالفضاء دوحكو بحسين وعندما بحرين تسوي جلتا مجاهدين تبحان لقلتها لقلني اللي قيد إنا إنا لإيدان اللي أفرتين وسانو عيدني إنا لإيدان وحان بحيني وانكوري جيني صدن يسبح نيف وقيلة يصدر نيف وأريا صدن يسدح نيف وقيلة أهمية ها وقفت يصدر نيف وأريا أيام بحني وغزة أروريي مقبضة ايكا كينين قبيلات كودي ما شاء الله رنتاسي دوحان كور جلي ورأي الإسلام كإباية بقول وين مزلد دومين وحان نغطل أجلنا المجاهدين سفوف صور الجوبة إن شاء الله وخير كذا الله بضي رنتاسا جلت مدود حوالها أروريسان منو شيكتا muddada xoolaha aan ku ururinay labad maalmood bay ahayd masha Allah marka dadku ma iyaga isxil qaamay oo u arkayay in xoolahooda ay mujaahidiintu ku wareejiyaan isla waa wax in ka yimid wilaayada oo beelbeel lagu qoray in xooluhu ay bixiyaan maya maya maya masha Allah xalle anaga isxil qaamay golaha noqobada mas'uul ay leeyihiin hoggaankooda iyo dadu ayaga tashay ayaga ku talagalay inay bixiyaan ciidda inay ciidan dadkoodi iyo muslimiinta ay la ciidan in ay siiyaan xoolo noocaas ah inay siiyaan ayaga ku tashay go'aankana odayaasha ka soo baxay kama soo bixin wax walaaya ah walaayadu waxa uu ku maqaalaa maalinta ciidda uu baan xoolaha ku wareejinay hataa awal hore kama warhin waxa idinku dhiirigeliyay idinku ruuxamahay tahay annaga waxa nagu dhiirigeliyay haddii dad muslimiin aan nahay dad muslimiin oo safu fara ku jira way jiraan annaga hadaan ciidayno arurtana ay ciidayso ayagana ay nala ciidano haddii muslimka moogtahay waa dad walaalo oo dibka ninka kala haystay iyo kan isku mid ay loo yihiin annagana xil gaar ah baan saaran oo dad muslimiin oo muslimiin aan nahay xilkan saaran wuxuu yahay in aan isu gargaarno oo muslimiinta aan u gargaarno mujaahidiinta aan u gargaarno xilkaas aan saaran annaga waxaan gudeenayna ayaan xil qaadnay arrimaha aan sameeyay xilligan ka hor xoolo ma bixiseen mid hadda ugu horeysa qabaailka gobolka wallahi qabaailka gobolka wax badan wax bixiyeen laakiin waxay u bixin jireen nin waliba nin fardi ah ayay u bixin jireen oo nin waliba deegaanka uu markaas ku nool yahay wixii markaas jabada u jooga ama maamulka la jooga ay la macaamili jireen laakiin hadda alxamdulillah waxaan garanay inaan cududdanada mideyno aan hal meel ka wada bixino dhanka kale adoo aad u mahadsan gargaarka raisiyan ku dhownahay dhankan xoolo wareejinta hadaan ka gudubno baaskool meelaha in lagu soo duulay oo shisheeyuhu ay ku sugan yihiin bay qayb ka tahay waa sida xaalka maasha Allah halku waa degan yahay waa runta meelaha lagu soo duulay kamid tahay baa iyo bakool duulanka saxan la qabnaa mujaahidiinta dhan aan la qabnaa gaar ahaan gobolka naga markay noqoto haddee difaacyada horaa lagu jira gaaladana haddee waa lala xisaabtamayaa marka insha allahu rag baa jooga oo la xisaabtamo habeen iyo maalin haddee u taagan marka duulan gaalana insha allahu walba ka waraysaaye gobolada soomaaliya dhan baa lagu soo duulay anaga kaliya maahane dhaqdhaqaaqooda marka waa ku sidee gobolka iyagu niyow alxamdulilah ilaaha noo nimceeyey dhaqdhaqaaqmada nin waliba godkiisu ku jiraa dhufeyskiisu ku jiraa wax madax soo qaadi kara male dhanka dacwada gobolka macaahidda baa iyo bakool meelihii ugu horreeyey ee laga bilaabay ayay ka mid yihiin macaahid badanna way ka jiraan dhinacaas baldaad nooga warramin kari karta maasha allah horta macaahidda gobolka baa iyo bakool waa macaahiddii ugu horreysay oo la bilaabay oo xarakan oo dhan kheyr allah siiyo haddee abiiska naga hadda abuu ciisa ayaa gobolka markaas waalidka ahaa asana bilaabay asana fikradiisu ahayd annagana aad iyo aad aan ugu dhiirsanay hadda gobolkan baayay boqol ilaa iyo hadda toban iyo saddex mia toban iyo afar mia ayaa furan sida igu maqaalo ah qabiil aan u furnayn wuu yaryahay kuwo lasoo xiray way jiraan kuwo hadda furanaa jira kuwo gabagabaa ku dhowaa jira maasha allah maahidaas aad ay u sidan yihiin weliba waxaa jira macalimiin kale oo sanad sanad loo tababaro oo laga saxo qur-aanka laga saxo oo nuqdihiisa iyo culuntiisa laga saxaa jira marka insha allahu arrimahaas baraarug fiicana ka jira meeshaas wagaad afhayeene bai bakool tartanka qur-aanka kariimka wilaayaadka ka dhaca meelo fiican bay kaga jiraan qur-aanka sirta halkaa ku jirta bal dadka u sharax maxay tahay sirta halkan ku jirta horta waxa waaye ninka caruur markuu dhalo meesha keliya uu marka hore geysta todoba jir ama lix jir markuu cunuga noqdo waa qur-aanka kariimka waana la xifdiyaa oo inta badan qofkan qur-aanka xifdina waxaa la yidhahdaa warkan waxba maahana naga daaya nimiya kan dad mahal yaa la yidhahaa sidaa darteed markay dadka dad aad qur-aanka u jecelo diinka aada u jecelo sideedaba baayo bakool awal horen waa loo soo raadin jiray maantana alxamdulillah markuu islaamka yimid kaalimaha ugu horreeya dadka kale ay ka mid yihiin gabagabadii dhanka wax soo saarka beeraha oo kale wax nooga sheeg haddii roob idiin da-eenna raaci bal maasha allah roob waa da-een laakiinse weli insha allahu rajada eebe kama quusanin roobka waa rabnaa weli laakiin roob baa da-ay xoolihii way istaageen oo hadda daaq bay haystaan beerana abuur baa ka taagan meel meel haddii aan abuur lahayn way jirtaa oon weli aan roobku da-in laakiin sida guud ahaan roobku uu yaryahay sidii sanadihii hore oo kale tamaaha laakiin roob baa ka da-ay hadda roob la-in ma jirto سأبقى فخورا بإسلامي gudahaana intaas ayaan ku soo afmeyreynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Yeah.